प्राकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इसमें एक में लिखा है अन्न बहुत बर्बाद होता है, तो भाई हम लोगों के साधुओं की दृष्टि में ना बर्बाद नहीं होता। हम साधु जूठन छोड़ते ही नहीं, जूठन छोड़ते हैं फेंक देते हैं, यूं ही अन्न बर्बाद होता है। करोड़ों आदमी भोजन कर से इतना अन्न खराब होता है, तो आप लोग जूठन मत छोड़ो, अन्न बर्बाद मत करो। हमारे तो यहां होता नहीं, साधुओं में हमारी शिक्षा है ऐसी कहीं ग्रास दो ग्रास छोड़ते नहीं, कहीं तो साधु ढाई थोकरी पी लेते और छोड़ते जुड़े जुड़े छोड़ते हैं, तो मानते होते ही नहीं, हमें पता ही नहीं हॉस्पिटल खराब होता है। ये करोड़ों आदमी और भोजन कर सकते हैं, इतना अन्न खराब होता है निरर्थक जाता है, यह गलियों में फेंक देता है यही नंदी में। तो ऐसे आप लोग ख्याल रखोगे, सब आप लोग ख्याल रखो, जूठन मत छोड़ो, अन्न खराब मत करो, अन्न का सदुपयोग करो। अन्न खराब करने से भूखा मरना पड़ेगा। जो चीज आप खराब करोगे वो चीज मिलेगी नहीं। आज एक बाई आई, उसने कहा कि वर्ष हो गए कई, कितने वर्ष होता है भाई, 21 वर्ष हो गए ब्याह करे, बालक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि ये दोष पुरुष का है स्त्री का, यदि डॉक्टर लोग परीक्षा करते हैं तो पुरुष का है स्त्री का, दोष नहीं किसी में, क्या बालक नहीं हुआ, तो कोई गर्भपात किया है पहले पहले जन्म का है, गर्भपात किया है तो पाप करता है उसको फिर दंड होता है, वो गर्भ नहीं रहता। ऐसे ही अन्न खराब करने वालों को अन्न के बिना भूखा मरना पड़ेगा। जो चीज आप खराब करोगे वो चीज आपको मिलेगी नहीं, इस वास्ते अन्न खराब मत करो। करोड़ों आदमी भोजन करे इतना अन्न खराब होता है, कागज में लिखा है, हमारी जान में है नहीं, तो हमारे सामने साधु साधु है, साधु में एक शिक्षा है, निर्थक नहीं जानते, एक राशन निर्थक नहीं। ये बड़े अफसर होते हैं, उनको शर्म आती है कि सभी खा ले तो लोग समझेंगे दरिद्री आदमी है, इस वास्ते वे नुकता नुकती और बर्फी बदाम की बर्फी और मेजों की बर्फी ऐसी बड़ी बड़ी कीमती चीजें वो भी जूठन छोड़ देंगे ही, क्योंकि इज्जत के लिए, क्या लोग समझेंगे अभी ये दरिद्री है, तो इससे अन्न खराब होता है। आप झूठी इज्जत मत करो महाराज, अन्न मत खराब करो, अन्न खराब करने से अगाड़ी आपको अन्न मिलेगा नहीं। उस भाई के 21 वर्षों से ब्याह होने के बाद बालक नहीं हुआ, तो मैंने कहा दोष नहीं है स्त्री का पुरुष का कोई अफेयर दोष नहीं होता है तो पाप है। ये जो गर्भ गिराते हैं ना इनके दूसरे जन्म में बाल नहीं होगा, रोएगी, अभी गिराते हैं फिर रोएंगे, बाल नहीं होगा, पाप के कारण से नहीं होता, अन्याय के कारण से नहीं होता। तो ऐसा अन्याय किया है इस वजह से भोगना पड़ेगा, होगा नहीं, इसका कोई प्रायश्चित भाई मेरे को अभी याद नहीं है, इसका प्रायश्चित हमें याद नहीं है, क्या करें कैसे करें याद नहीं है। परंतु ये बात निश्चित है कि जो अन्न खराब करते हैं उसको अन्न नहीं मिलेगा, जो गर्भपात करते हैं उसके गर्भ नहीं रहेगा। अगाड़ी रोएगी, खूब रोएगी, संताप करेगी, मेरा होगा नहीं, बाल नहीं होगा, उसका दंड मिलेगा जरूर। आप बालकों को मिठाई दो और वे नाली में फेंक दे, पेशाब की नाली में फेंक दे न खावे, तो क्या आप राजी होते? तो आप नाराज होंगे, फिर उसको मिठाई दी नहीं जाएगी कि निर्थक नृत्य करता है। तो इसी तरह से जो अन्न का अन्न बर्बाद करते हैं उनको अन्न नहीं मिलेगा, ये उनको भोगना पड़ेगा, पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते प्रार्थना है कि अन्न खराब मत करो, अन्न है एक वस्त्र है, ये चीज है ना, अन्न जल वस्त्र मकान, ये चार चीज बहुत आवश्यक है, अन्न जल वस्त्र। छोड़ दे तो पानी खराब करते हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा, तो सब मर कर मरना पड़ेगा। टूटी खुली छोड़ दे हाथ धोने के लिए, और बस जो करें खुले करें टूटी खोल दे, टूटी खोलती चलती जाए वो हाथ धोता है, धोता है। ये मैंने देखा है, ये बड़ी खराब आदत है। आगे पानी मिलेगा नहीं, जो जल का दुरुपयोग करते अन्न नहीं मिलेगा, अन्न का दुरुपयोग करते अन्न नहीं मिलेगा, मकान का दुरुपयोग करते मकान नहीं मिलेगा, जिस वस्तु का वे दुरुपयोग करेंगे वो उसको नहीं मिलेगी। ऐसे ही गर्भ गिरा देंगे उसको गर्भ नहीं मिलेगा। इस जन्म में तो परंपरा चल पड़ी, इसमें तो गिरावट हो जाएगा, पर दूसरे जन्म में बल्क नहीं होगा, रो रोते हो गए, बड़ा भारी भुगतना ही पड़ेगा। परंतु मानते हैं नहीं, आप मान लो अब भी घर मत गिराओ, घर में गिराओ उधर नहीं अलग रहो। एक ने कहा कि बारह बारह महीना से बच्चा हो जाता है, तो भी अलग रहो, संयम रखो, आप संयम तो रख रहे थे और चाहते हो कि शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। संयम रखे बिना, इंद्रियों को बस किए बिना आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। निश्चित बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते इंद्रियों का संयम करो, नियमन करो। आज का रीति बहुत खराब चल रही है, शास्त्रों की बात मानते नहीं, दुराचार करते हैं, दुर्गुण करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, दुख पाना पड़ेगा, संतान पैदा होंगे नहीं, क्योंकि आपने गर्भ गिराया है, गर्भ आपको ठहरेगा नहीं। इस कर्म विपाक पुस्तक है, उसमें सूर्य का और क्या संवाद है, अरुण अरुण अरुण का सूर्य और अरुण सूर्य सारथी है, उसका संवाद है, उसमें लिखा है ऋषिकेश में स्वर्ग वृंदावन में पुस्तकालय है महाराज अखंडानंद जी का, उस पुस्तकालय में वो पुस्तक बनने की है, उस पुस्तक बसी है, तो गर्भ गिराता है उसको गर्भ दीजिएगा। जो आप दुरुपयोग करता है जिस वस्तु का, वो जस्त वस्तु उसको नहीं मिलेगी अगाड़ी। इस वास्ते किसी का दुरुपयोग मत करो। सबसे प्रार्थना है कि अन्न का दुरुपयोग मत करो, वस्त्र का दुरुपयोग मत करो, जल का दुरुपयोग मत करो। जल कुंडली में डरने कुल्ला करते हैं, चूंटी ऐसी उठी रहती है, बहुत पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है। ख्याल नहीं रखते हो, पानी बिना प्यासे मरना पड़ेगा। अभी भी कुआं में पानी कम हो गया है, फिर बोरिंग करते हैं फिर भी पानी कम आता है, पानी नीचे जा रहा है। और बांध थे मीलों मीलों में भरे हुए, उन बांधों में मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है और पानी की तंगी आ रही है। ये गर्भपात करते हैं, ये बहुत अन्याय करते हैं, परिवार नियंत्रण करते हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। गन्ना जानवरों को मार रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, इसका फल भोगना पड़ेगा। हमने सुना है कि ये सृष्टि स्थिति है, सब नष्ट हो जाएगी, आपस में रवार काट होगी, लड़ाई होगी, कलह होगी और उस वंश नष्ट होंगे, शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे। ये पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। लाखों लाखों गायों मारी जाती है, दूसरे जानवर मारे जाते हैं, सब तरह के जानवर। इस हिंदुस्तान से जितना चमड़ा गया है बाहर, ऐसा किसी देश में चमड़ा नहीं गया है। इतनी हत्या इस देश में हुई है, तो इस देश का ये फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पाप मत करो भाई, बचो पाप से बचो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। एक दूसरा आया है प्रश्न, वासुदेव सर्वम, ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है कि सब परमात्मा है, परंतु ये बात समझ में नहीं आती है, आचरण में नहीं आती है। तो आचरण में नहीं आती है तो इसके लिए उद्योग करो, भगवान से प्रार्थना करो, रो करिए भगवान से, कहो। साधन की बातें समझ में आ सकती है, आपकी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। देखो दो बातें, दो, एक तो संसार की चीजें रुपया पैसा आदि ये, और एक पारमार्थिक बातें जो भजन स्मरण हो, हमारा ठीक रहा हो। इन दोनों में संसार की वस्तुएं मिलने में तीन कारण होते हैं, भीतर में रुपयों की इच्छा भी हो और रुपयों के लिए उद्योग भी किया जाए, और प्रारब्ध ठीक हो तो मिलता है। प्रारब्ध ठीक नहीं हो तो उद्योग करने पर भी पैसे मिलेंगे नहीं, और उद्योग करने पर घाटा लग जाएगा, पास में है वो भी नष्ट हो जाएगा, नया मिलेगा नहीं। परंतु पारमार्थिक मार्ग में सच्चे हृदय से साथ और वो मिलता है, केवल चाहना। पारमार्थिक रस्ते में केवल चाहना वापी काउंसलर सिद्धि होती है, मुझे प्राप्ति की बात है नहीं उसमें। केवल आपकी चाहना होनी चाहिए, केवल चाहना सिद्धि होती है। परमात्मा के विषय में ऐसी बात है भाई, लोगों से बहनों से बड़ी प्रेम से नम्र निवेदन है, प्रार्थना है आप ध्यान से सुनो। केवल इच्छा जोरदार आपकी होनी चाहिए, पर जोरदार इच्छा मात्र से काम सिद्ध होता है, प्राप्त किसमें नहीं है, उद्योग इसमें नहीं है। उद्योग इच्छा मात्र करा लेगी, भजन आपसे करा लेगी। वासुदेव सर्व बात समझ में नहीं आती है, अभी नहीं आती, परंतु यह समझ में आ जाएगी। इसमें हार मत स्वीकार करो, पारमार्थिक मार्ग में कभी हार स्वीकार नहीं करनी। दो तरह से इसमें बाधा लगती है, एक तो थोड़ा साधन करने पर जब पूर्ण स्थिति नहीं होती तो वे समझ लेते हैं कि आज कल युग में सिद्धि पूरी नहीं मिलती, ऐसा मान लेते हैं। एक थोड़ी सी सिद्धि से राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक दूसरे ने तो अच्छे हैं और दूसरे है उनसे तम अच्छे हैं तो वही है ऐसे संतोष हो रहे हैं। दो बाधाएं होती पारमार्थिक मार्ग में दो बाधाएं होती है, एक तो निराशा और एक थोड़े में संतोष। हृदय में निराशा हो जाए कि हमारी सिद्धि होगी नहीं, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला ही पारमार्थिक उन्नति के लिए है, जिसके लिए जो चीज मिली अगर वो सिद्धि नहीं हो तो और क्या होगा। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस वास्ते इसमें परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी, इसमें कभी निराश नहीं हो सही, कभी कभी निराश नहीं हो सही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, मानव शरीर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मानव शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसमें जरूर सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वासुदेव सर्वहर्षित नहीं हुआ, नहीं हुआ तो रोक रहे भगवान से प्रार्थना करो और लगन लगाओ। लगन लगन सब कोई कहे, लगन खावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम। खाना पीना आराम भूल जाता है, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात। ये पांच इतनी सुहाती ये विषय भोग अच्छा लगता है, निद्रा अधिक लेना अच्छा लगता है, निद्रा करते युतार विहार से युत से युत सपना बोध से जितनी खुराक है पांच छह घंटा के उतरे दो, ज्यादा नींद लेना का ठीक नहीं है। विषय भोग निद्रा हंसी हंसी दिल्ली संसार में करनी वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, जगत में प्रीति है परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। बहुभात बहुभाता मन लगता है परमात्मा नहीं होगा। ये पांच चीज है तो भगवान के लगन लग जाती है, बातें सुनागी नहीं, विषय भोग सुहाता नहीं, दिल्ली की स्वाति नहीं, हंसी दिल्ली की स्वाति नहीं, जगत की बातें दूसरी समय वो ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ ऐसा अखबार में ऐसा है उसमें ऐसा है, ये चीजें स्वागी नहीं, बहुत बात नहीं स्वाति। जो ये पांचों स्वाति नहीं उसी आध्यात्म उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगी। क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य है, भाई भी मनुष्य है बहन भी मनुष्य है, तो बहनों का भी यही बात है भाइयों का भी यही है। संसारी सुख दर पर जाओगे तो पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी, पारमार्थिक उन्नति चाहते हो तो संसारी सुख हो, संसारी सुख लोगे तो परमार्थी उन्नति होगी। ये सच्ची बात है एकदम, और संयम रखे सब तत्व से किया जाए तो इसमें भगवान सहायता करते हैं, परमात्मा सहायक है, संत महात्मा सहायक है, शास्त्र हमारे सहायक है, हमारे साथ में बैर करे हुए बैरी भी पारमार्थिक उन्नति में सहायता करते हैं। ये बैरी हमारे पापों का काटते हैं, पापों को नष्ट करते हैं, जितना दुख देते हैं उस दुख देने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। इस वास्ते संसार में सहायता मिलती है, महात्माओं से सहायता मिलती है, धर्म से सहायता मिलती है, शास्त्रों से सहायता मिलती है, भगवान से सहायता मिलती है, और संत महात्मा जितने पहले हुए अभी है आगे होंगे वे संत महात्मा की सबकी सहायता बनती है। परमात्मा की प्राप्ति से हो तो संत महात्माओं की सबकी सहायता बनती है। सबके सब हृदय से आपको ले जाते हैं। धन आपके पास में हो जाए तो धनी आदमी आपको धनी देखना नहीं चाहते। भजनानंदी भजन करते हैं वे ऊंचे हो जाए तो सबको भजनानंदी बनाना चाहते हैं, क्यों इनमें उन्हें खर्च नहीं होता, उनको लाभ होता है। इस बार जितने आप तत्परता लगोगे सहायता बनेगी, इसमें केवल आपकी जोरदार इच्छा चाहिए, केवल लगन, भीतर से लगन दे, वो एकांत में भजन करो। आपको जो वासुदेव स्वरूप चाहते हो तो उनसे प्रार्थना है कि हरदम भगवान का चिंतन करो और प्रार्थना करो और भाई सत्संग करो, संसारिक भोगों में लिप्त मत हो। सच्ची चाहना भीतर होगी तो जरूर पूरी होती है, परमार्थिक लगन जरूर पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। सच्ची लगन चाहिए, सच्ची लगन आपको बहुत लाभ होगा। आप इस बात में लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ, संसारी हानि की तरफ न देखो, संसारी विघ्न विचार मत देखो, संसारी लाभ तो आपसे आप होगा, आपके प्रावधान के अनुसार से जरूर होगा। उसी चिंता मत करो, केवल चिंता भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। केवल लगन ना हो, केवल लगन हृदय में केवल इच्छा कि मेरा कल्याण कैसे हो, हे नाथ कल्याण कैसे हो। रात और दिन इसे पीछे पड़ जाओ, कल्याण जरूर होगा, जरूर होगी। मनुष्य जन्म इस वजह से मिला है, इसमें जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अभी तक सिद्धि नहीं हुई ऐसे उससे निराश मत हो, हताश मत हो, थोड़ी सिद्धि में संतोष मत करो, इसमें लग जाओ। सबसे ये कहना है हे नाथ पर ऐसे भगवान को पुकारते रहो हरदम, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, मुझे नाथ मैं भूलू नहीं, नाथ मैं आपका हूँ, मैं भूलू नहीं आपका हूँ। उसने कहा हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु हे परमात्मा भूलू नहीं। हृदय से आप लगन लगाओ, दूसरों कहने की जरूरत नहीं है, आपकी जरूर उन्नति होगी। पारमार्थिक मार्ग में आपकी जरूर उन्नति होगी। पत्र भी है, क्या लगता है इसमें 1 रुपया। तो हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ये पढ़ना है मिलता है। और पन्ना रखो मत रखो, अपने लिख लो, मत में लिख लो, मन से याद करो। ये पैसा लगाने की जरूरत नहीं, केवल मन से याद करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना करो और हरदम कहते रहो, हरदम ही इसके पीछे पड़ जाओ, जरूर उन्नति होगी। सत्संग करने से भजन ध्यान करने से आदमी के लाभ होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। जिन लोगों ने किया है सत्संग और साधन किया है उनको लाभ हुआ है, मैं जानता हूं, ये मेरा विश्वास है, मेरे सामने बातें आती है। सत्संग करने से लाभ होता है, और जो जो सत्संग करते हैं उसके हृदय में लाभ होता है। पैसों की जरूरत हरेक रहती है, हाय पैसे हाय पैसे हाय पैसे, परंतु सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए हैं उनके पैसे की लाज नहीं लगती। पैसे के लिए वे जैसे कुत्ता रोटी के लिए टीता है, ऐसे टीए नहीं, वो उसे परेशान नहीं होते। मैंने देखा है, ऐसा मैंने देखा है, जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं उनके पैसे की परवाह नहीं, उसे सुख की परवाह नहीं, उसे आराम की परवाह नहीं, सोने में बैठने में चलने में फिरने में बड़ी सादगी स्वतः आ रही स्वाभाविक। जो आराम से आते हैं सुख से आते हैं उसको परमात्मा की स्थिति होगी, परमात्मा की तरफ लगने वाले को भाई हो चाहे बहन हो सुख की इच्छा छोड़ो, संसार की सुख इच्छा छोड़ो, आराम की इच्छा छोड़ो, सोने की इच्छा छोड़ो, परमात्मा लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो, हरदम पुकारते रहो, दिन और रात, रात में भी कहो, दिन में भी कहो, सुबह भी कहो, शाम को भी कहो, उठते ही बैठते गए जागते ही गए सोए, उठते ही बैठते गए जागते ही गए सोए, हरिया जन घटना मजे कबू को प्रकट हो, उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, केवल लगन केवल लगन केवल लगन, प्रावधान आपका कैसा है, कर्म आप कैसे है, कैसे ही हो, केवल लगन लगना से लाभ होगा होगा होगा जरूर होगा। इस वास्ते भाई पूछते हैं कि हमारी परिस्थिति आती है उसमें हम घबरा जाते हैं, अब है मत, परमात्मा के मार्ग में चलने वाले को घबराना नहीं चाहिए, दुख आने दो, दुख आता है दुख आपके पापों का नाश करता है, जितना दुख आता है संताप आता है जलन होती है विपरीत दशा होती है उसमें आपके पाप नष्ट होते, आप शुद्ध होते हो, बुखार आ जाए पाप नष्ट हो गए, आपके जितनी आफत आएगी वो आफत आपका कल्याण करने वाली है, पापों का नाश होगा, सुख आएगा सुख पुण्यों का नाश करेगा, पाप पुण्य का नाश होने परमात्मा की प्राप्ति होती है, आपके लाभ ही लाभ होगा, सच्चे हृदय से नहीं जाओ, चलते फिरते उठते बैठे भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकार और सत्संग करो, बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा, इसमें संदेह नहीं है किंचन मात्र भी, देखा है हम लोगों ने, देखा है हम लोगों ने, देखा है और संतों ने देखा है, जिनने देखा है उन्होंने कहा है, उनकी बातें मैं सुनी है, उन संतों के लेख मैंने पढ़े है, उनकी वाणी पढ़ी है, परमात्मा लग जाए उसको लाभ होता ही है, हे नाथ हे नाथ, जितनी जानकारी होगी वो लाभदायक होगी। और संतों से पूछते रहना चाहिए, फायदा आपका जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। आज भी एक भाई आए थे, एक बहन आई जिसकी बात आपको कही, 21 वर्ष हो गए ब्याह करे को अभी तक बालक हुआ ही नहीं, दोष न स्त्री का है न पुरुष का है, तो प्रारब्ध का काम है। ऐसे एक सज्जन आए कि मेरे संकल्प विकल्प बहुत होते हैं, ठीक मन लगता नहीं, तो उसको मैंने बताया संकल्प आप में नहीं होते, संकल्प तो मन में होते हैं, आप में नहीं होते, आप परमात्मा गाने से ध्यान देना, आपके लिए वही बात कहता हूँ जो आपके कल्याण की है, आपके हित की बात है, आपके बहुत लाभ की बात है, वो बात कहता हूँ, आप सबके सब परमात्मा के पुत्र हैं, बहना बैठी है भगवान की लड़की है, भाई बैठे में भगवान की लड़का है, भगवान के छोरा छोरी है, हम सब के सब आप और मैं सब हम परमात्मा के हैं, ये बात स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं, ठेठ पहले ही पहल भगवान के यहां से पैदा हुए, पीछे दूसरे पुरुषों से स्त्रियों से पैदा हुए, पर पहले ही पहल केवल परमात्मा की संतान है, संसारी आसक्ति में लग गए इस वास्ते फंस गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी सो माया बस भय गुसाई, माया के बस में हुआ है भय बस में है नहीं। आज सुबह भी ये बताई थी बात कि आप जानते हो कि हम संसारी हैं, ये बिल्कुल मत मानो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के लाडले प्यारे बेटे आप सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे को प्यारे लगते हैं, मेरे ही पैदा किए हुए हैं और मेरी संतान है, आप सब भगवान की संतान है, सब कह सकते भगवान को। आज सुबह भी ये बताई थी बात और अब भी मैं कहता हूँ, हरेक आदमी कह सकता है। सुबह ये बात बताई थी कि एक माँ के 8-10 बालक हो तो दसों बालक माँ का दसवां हिस्सा नहीं कहते, पूरी माँ मेरी है। एक एक बालक कहता पूरी माँ मेरी है, पूरी माँ मेरी है। ऐसे भगवान के लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो, वो एक एक आदमी कह सकता है भगवान मेरे है, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, भगवान के लाड भी बेटी हूँ मैं। माताओं बहनों कृपा करो, आप ये हृदय से मानो कि हनुमान भगवान ही बेटी है, खास भगवान की हम संतान है, हमारे परम पिता परमेश्वर खास है। ये संसार में तो नए माँ बाप रहते नए बाप, परंतु भगवान हमारे असली माँ बाप है। त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव मन दुर्दशा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सगा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। धन भगवान है, संपत्ति भगवान है, हमारे जो कुछ है भगवान है। अगर ये बात आप मान लो तो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्त हो। मेरे दुखे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल भगवान है और मेरा कोई नहीं है। ऐसे भगवान है आपके हमारे सभी, असली माँ बाप भगवान है, असली बात सुनने वाले भगवान है। माँ बाप भी नहीं सुनते, भाई भी नहीं सुनते, मित्र नहीं सुनते, कुटुंब भी नहीं सुनते, भगवान सुनते। महान दयालु है भगवान के 3 विशेषण है, एक तो दयालु है और एक सर्वज्ञ है, एक सर्वसम्मति, याद रखो भगवान के 3 विशेषण याद रखो, 3 बात। भगवान सर्वसमर्थ है, समर्थ का अंत नहीं, अपार समर्थ है भगवान, सब समर्थ है और अंतर्यामी है, भीतर की बात को जानते हैं और परम दयालु है। 3 बात। दयालु होता है वो जानता नहीं तो क्या करें हम, दयालु है जानता नहीं और पता नहीं है, अरे पता और दयालु नहीं हो तो क्या बात है, दयालु भी और पता भी हो समर्थ नहीं हो क्या करें। भगवान 3 बात है, परम दयालु है और सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है, सब बातों जानते हैं। आपके हृदय में बात आती है पीछे भगवान पहले जानते हैं, आग में मुख में बात आती है उसे पहले भगवान जानते हैं। बहनों माताओं ध्यान दो, आप बातें मत करो, आप उसमें बातें मत करो, कृपा करो कृपा, भाई लोग बातें मत करो आपस में, आपस में बातें करोगे समय निरर्थक जाएगा, मेरा बोला हुआ निरर्थक हो जाएगा, ये आपको दोष लगेगा। मेरा बोलना निरर्थक हो जाएगा आप बात करोगे, आप अपनी बात करोगे, मेरी बात सुनोगे आप अपनी बात करोगे, मैं बोलता हूं इसका भी आपको पाप लगेगा। यहां बोलो मत, चुपचाप सुनो, आपको लाभ होगा होगा होगा जरूर होगा। आप बेपरवाह करोगे तो नुकसान जरूर होगा, आपका अहित जरूर होगा, इस वास्ते आप उपेक्षित करो। आप सुनो, सुने मेरे बात तो मत जाने दो, सुनते रहो तो बात समझ में आवेगी, सुनना छोड़ दो तो बात समझ में आवेगी नहीं। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है बातें मत करो, बोलो मत, चुपचाप जब इस भंडार में आओ तब चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो, ये बोलेंगे ही नहीं, पंडाल में नहीं बोलेंगे, पंडाल से बाहर जाएंगे तब देखा जाएगा, पहले नहीं, यहाँ बोलेंगे नहीं। बहनों से सबसे कहना है हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपका जन्म सफल होगा अगर बोलती रहोगी, मेरी बात सुनोगे नहीं, सुन सकते नहीं, बात करोगे मेरी बात सुनोगे, क्या कहा पता नहीं, क्या कहा पता नहीं है, कैसे समय बर्बाद मत करो बहनों, माताओं भाइयों सज्जनों, अपना समय बड़ा कीमती है, बातों में निरर्थक विचार में समय बर्बाद मत करो, समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है, और समय जा रहा हरदम, जो लाखों करोड़ रुपया खर्च करने पर भी समय मिलता नहीं, समय दर से रुपये मिलते हैं, हम दिन भर किसी के खेत में जाकर काम करें तो हमारे रुपये मिलेंगे, पर रुपया दे तो समय नहीं मिलेगा, लाखों रुपया करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च करोगे समय नहीं मिलेगा, अगर समय खर्च करेगा तो रुपये मिलेंगे, तो कीमती है समय, वो समय बर्बाद हो रहा है बातों में, इस वास्ते बात मत करो, आपस में बातें मत करो, मेरे पास शिकायत आई है कि लुगाएं आपस में बात करती है, ना स्वयं सुनता थी ना दूसरे सुनती, रज्जब रहो खेत लो खावा खावा देते, खेत होता है खेत, खेत में एक अड़ुआ होता है, अड़ुआ मनुष्य की पुतली बढ़ा देती है, सिर की जगह काली हानि ऊपर बैठ दी, कुर्ता पहना दिया, हाथ बना दिए, मनुष्य ऐसी ताकत है, हैंड डरते हैं, वो अड़ुआ ना तो खुद खाता ना खाए देता, ऐसे में जो बात करते हैं वे खुद सुनते नहीं और सुन देते नहीं, बड़े भारी पाप लगता है। मेरी प्रार्थना है आप पंडाल में आते ही चुप हो जाओ, बोलो मत, और एक एक बार इनको बताओ यहां, बोलो मत हल्ला हो जाएगा, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, समझ आए तो बोलो, बोलो मत मत कहो। कई ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने देखा, पुरानी बात है पुरानी, आजकल तो ब्राह्मण कोई कहते ही नहीं, ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों ने देखा कि मदिरा पीते हैं, मदिरा में कितना रस होगा अपने पता नहीं है, तो एक मकान में 15-20 इकट्ठे हो गए और मकान कर दिया बंद, बंद कर दिया, मदिरा पीने लगे, ये बोलो मत, अरे बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो बोलो मत, मार हल्ला हो गया, बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत, अब सभी के बोलो मत बोलो जोर जोर, क्या बात है, इसे देखो कि बोलो मत तो बोलोगे तो हल्ला हो जाएगा, इस वास्ते ऐसे कहो मत बोलो मत, ऐसा मत कहो, इसे शान से बताओ, जैसे एक को आप बोलोगे कृपा नाथ तो हल्ला हो जाएगा, अल्लाह मजा तो पी लिया, बोलो मत महाराज जोर जोर से हल्ला करने लगे, मजा पे अंदर समय उड़ा, जब कौन मना करे बोलो मत बोलो मत, अरे बात क्या हुई, हल्ला हो रहा है, सब कहते बोलो मत बोलो मत बोलो मत, ऐसे कहो मत, चुपचाप रहो और शांत हो ना, नींद आती हो तो आदमी नींद उठ जाएगी, नींद जिस आती हो उस समय देखो देखो भाई ऐसी भला नहीं बैठो, ये माताओं समझती माताओं ठहर रहे तुम्हारा ही रहो है ना, अंगुली से ना कहती है ना भी कहती है, अजी बैठा नींद जो आती हो उसी सामने आप चुप रहो, सड़क नींद उठ जाएगी, पट नींद उठ जाएगी, आप देखो कैसे कमला देखो ऐसी बढ़िया चीज है, नींदा देना उड़ जाएगी। बढ़िया बात पूछी, कहते हैं सत्संग सुनने की विद्या बताओ। पुर्जा आया है कि सत्संग सुनने की विद्या बताओ, कैसे सुनना चाहिए। सत्संग ऐसे सुनना चाहिए जैसे हम घड़ी में चल रहे हैं और घड़ी में बाहर है बड़ी बड़ी और गर्मी पड़ रही है, बेचारी त्रिगुंधी आ रही है, परंतु कोई बात गया मेरा नाम लिया क्या स्वामी जी ऐसे तुम खड़े जाएंगे, वो दुर्गंधी में गर्मी में खड़े रहकर बोलेंगे और चुपचाप सुनेंगे कि अमुक आदमी ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसे सुनो। जैसे आपने कोई बात करे वो सुनते हो, इस तरह से सुनो। सत्संग सुनी हुई बातों को आप दूसरों को कह सको, ऐसे मनन करो कि ये बात कही, अब ये बात कहेंगे, अब ये बात कही, अब ये बात कहेंगे। मेरी सत्संग सुनने वाले भाई बहन कह देते हैं पहले ही, अब ये बात कहोगे आप, अब ये बात कहोगे, पहले कह देते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है क्या समझी ये कहेंगे, क्योंकि रोजाना मेरी बात सुनते हैं, अब वो कर्म करते ही सुनेगा, अब ये बात कहेंगे, तो उनको मालूम हो जाता है। तो चुप हो जाओ, सुनो, दूसरों को बता दो। जैसे अपनी बात कोई करता हो घड़ी में चलते चलते सुना तो वही खड़े रह जाता हो, गर्मी पड़ती है, दुर्गंधी आती है, गर्मी बहुत हो रही है, कठिन है, पर पसीना हो जाए तो सुनोगे, ऐसे सुनो। और जहां तक बन सके एक बात और है, कहने वाले मुख की तरफ देखो, कहने वाला क्या कहता है ये ध्यान दो। पढ़ने का ही तरीका है, हमारे गुरु भाई थे चंद्रराम जी, प्रथमा परीक्षा दे चुके थे तब का अब मैं पढ़ना आया है, पढ़ना पढ़ना भी पढ़ने की रीति है, ऐसे सत्संग सुनने की रीति है। सत्संग सुने तो तत्परता से सुने, आप दौर पत्र न देखो, केवल मेरी तरफ देखो। एक भाई को मैंने कहा, भाई तू मेरी तरफ देखती है बुरा लगे, नहीं देखती है बुरख लगे। उसने ये उत्तर दिया, मैं कहा देखो भाई तुम्हारी तरफ देख है बुरे लगे नहीं, कहती देखती है बुरख है, जो बात सच है। अपनी नीयत अच्छी है, अपना भाव अच्छा है, भी क्या कहते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं, ऐसे मुख की तरफ देखते रहो और सुनते रहो, समझ में आएगी बात, ये तरीका है सुनने का। और बातें याद करते रहो, इतनी इतनी बातें गई, ये बात गई, इतनी बात पहली गई, अब पहली ये गई, अगर ये कहेंगे ऐसी बात कहेंगे, ऐसे मालूम हो जाए पहले आपको कब ये बात सुनाएंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनो, अगर बातें सुनी हुई दूसरों को हम कह सके थे जैसे याद कर लो, ऐसे सुनोगे तो याद रहेगी बातें, आपके बड़ा भारी काम होगा। देखो केवल मेरी तब देखो, मेरा मुख मुख देते देखो, क्या कहते देखो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे सच्ची दिल से। मैं उस भाई की बात कहूँ आज से नहीं देख भाई सामने नहीं कर देखना, क्या नहीं देखे भाई मूर्ख है भाई, ऐसा करते भाई भाव बड़ा शुद्ध, निर्मल भाव, शुद्ध भाव, सुनने का भाव अच्छा, नमस्कार करता हूँ। मैंने कहा भाई जो सामने नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख सके बुर कहते। तो इस भाव, सच्चा भाव, सरल भाव, जैसे माँ बाप के सामने देखे, जैसे गुरु जी के सामने देखे, ऐसे सरल भाव से देखे तो बड़ा फायदा होता है, देखने से फायदा होता है। पर भाव शुद्ध है, निर्मल भाव है अपना, और सुने एक ही बात सुने। इस वजह से सुनने का तरीका समझो, ये काम में लाओ। एक बात बताई थी आपको, पंडाल में आते ही चुप हो जाओ, पंडाल में आते ही चुप, बस बोलेंगे, पंडाल में उठे गए तब बोलेंगे, पंडाल में जब तो बैठे रहेंगे बोलेंगे नहीं। एक मोहन रख लो, कृपा आधार कृपा करो, इतना समय आप लगाते हो तो समय आपका सफल हो जाए। नहीं तो समय तो आपको लगता ही है, बैठना पड़ता ही है, आना पड़ता ही है, लाभ भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि बोलते हो बात, बोलते हो एक वो बात करने वाले का बड़ा नुकसान होता है। बात नहीं करे नींद ले तो नुकसान उसे होता है, और कोई तो ये होता किसी को नींद आ जाए तो उसे खुद के नुकसान होता है, बात करे तो दूसरे के नुकसान होता है, अपने नुकसान करता है, दो के नुकसान होता है। नींद लेने वाला एक नुकसान करता है अपना, बात करने वाला दो नुकसान करता है। इस बार बात मत करो, बोलो मत, संयम रखो। सत्संग में आकर बैठते ही बस चुप हो जाओ, सब मौन धारण करो, एकदम चुप रहो, भीतर से देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चुप। और दूसरे को बताओ ये चुप रहने का, कोई नींद लेता उसको सामने देखे, नींद चढ़ से उठ जाती है, एकदम चढ़ रहे उठ जाती है। अब देखो कहा ना, परीक्षा कर लो, कोई बोले सामने बोटी में आश उठ जाएगा, आश उठ जाएगा। इस तरह तो दूसरों को भी सावधान करो, आप भी सावधान रहो, और एक एक बात ऐसी सुनो जो वो पीछे सत्संग में सुनने के बाद दूसरों को सुना सके और उनको कह सके, ऐसी सुनो तो ये दो महीनों में बहुत लाभ होगा। अब एक महीना तो होने वाला है, इस दिन ये चले जाएंगे। इस वास्ते बहनों चुप रहो, एक उपाय, एक उपाय, मंडल में आकर बैठे, पंडाल में बैठने के बाद बोलेंगे नहीं, चुप हो, और वो चुप रहो, चुप रहो, बोलो मत, ये बोलो मत। बहुत लाभ है, आपको लाभ है, जिन को लाभ है, सबको लाभ होगा। एक ख्याल नहीं है, पढ़ते हैं उनको पढ़ना नहीं आता, अरे सत्संग करते हैं सत्संग करना आता नहीं। तो सबसे पहले ये बात है कि पंडित में आ गए, अब बोलेंगे नहीं, चुप रह जाएंगे। अगर कोई बातें करता हो उनको मानो यहाँ बोलना नहीं है, यहाँ सुनना है, सुनने के लिए आए हो और बातें करोगे, बहुत नुकसान होता है, आपके नुकसान होता है, दूसरे आदमी को नुकसान होता है। कई बहनों ने मेरे कहा है कि हम क्या सुनने, लोग ऐसी बातें करते हैं, सत्संग सुनने ही नहीं देते, तो दोनों भी मैंने बाबा बनी थी, आप तो समझे लाभ होगा, आपके नुकसान होगा, दूसरे सुनने से विषय वंचित रह जाते हैं, नुकसान होगा। ऐसा जो बोलो मत, चुप रहो, आप सब रहो, सुनो, सब जाओ, सोरी छोरा बहुत आवे है, दौड़े है जो है लारे है, जो हल्ला बुल्ला करे, बच्चा है ना, वह बहुत उपद्रव करे है पीछे, जो छोटा छोटा बच्चा जो है पीछे बहुत शिकायत आई, छोटे बालकों को बालों माताओं से कहना है जो लारे रह सके उनको बढ़ा दो, घंटा डेढ़ घंटा के लिए बालकों को मतलब उठाते हैं, लाओ तो ऐसे सूखे की तरह पड़ा रखो, बोले नहीं बच्चे भी, हल्ला नहीं करे, रोवे नहीं, ऐसे बहुत छोटे बालक को लाओ मत, खुद ही मत लाओ। जो लाओ भी आप तो एक तो बैठो, बीच में मत बैठो, जिसके बालक गोदी में हो एक तो बैठो, और सोने लगे चट उठ के खड़े हो जाओ और प्यार से बोलो। बालक बच्चा ये समझे, वो समझता नहीं, वो रो देता है, तो एक तरफ बैठो, बालकों की माताओं को बच्चे लेकर दूर बैठना चाहिए, एक किनारे, और जोड़ने से टूट गए उठे, उठ कर प्यार से बच्चे को बोला रखो, प्यार करो, ताड़ना मत करो, गुस्सा मत करो, बालक है, बालक को गुस्सा नहीं करना, और बड़ा श्रद्धा नहीं, इस तरह से ऐसे करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। बहनों भाइयों, मौका मिला है परमात्मा की कृपा से, सत्संग सुनने का अवसर मिला है, ये अवसर हाथों से चला जाएगा, कई दिन तो बीत गए हैं और दूसरे दिन बीत जाएंगे, दस दिन हो गए, 10-11 दिन तो हो गए, फिर कितने देखे थे पता नहीं, कब तक ये सुनाई देगा। कई दिन बीत गए और सब भी जा सब नहीं जाएगा, नीते रह जाओगे नीते, और ध्यान देकर सुनो तो निहाल हो जाओगे, बड़ा भारी संग्रह हो जाएगा, पूंजी हो जाएगी पास में, साथ में चलने की पूंजी, साथ में चलने की पूंजी, रुपये पैसे यही रहेंगे और सत्संग सुनी बातें सदा साथ में रहेगी, आपका कल्याण करेगी, दूसरे जन्म में काम आवेगी, ऐसी बढ़िया बातें। इस वास्ते सत्संग का मौका मिले तो सब बातें छोड़कर सत्संग की बात सुनो, और सब छोड़कर सत्संग की बात सुनो, क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं। एकांत भजन आप कर सकते हो, एकांत पुस्तक पढ़ सकते हो, पर सत्संग की बातें तो जहां होती है वहीं सुनाई देती है, और जगह सुनाई देती नहीं। एयरबोर्ट नहीं सुनो तो कितना नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते सत्संग चुपचाप होकर के तत्परता से सुनना है, सुनी सुनी बातों को याद रखना है, दूसरों को सुना सकते हैं। मेवाड़ में चतुर सिंह जी हुए हैं, राजा के चाचा लगते थे, वो सत्संग सुनते थे, सुनी हुई बात बढ़िया सुने उठे चलते थे। ये बात अब निकलने जाए, ये भीतर से निकलने जाए, उस बात को मनन करते हैं। वे महाराज वाल्मीकि हो गए, मेवाड़ की भाषा में कवि हो गए, कवि लोग वाल्मीकि कह रहे थे, मेवाड़ में वाल्मीकि हो गए। कविता है बड़ी सुंदर, बातें नहीं बड़ी सत्संग बड़ी बात है। गीता मेवाड़ी भाषा में गीता बनाई, योग दर्शन, योग दर्शन गीता मेवाड़ी भाई बनाया, उन्हें टीका करी, बहुत अच्छे संत हुए, महात्मा हो गए, गृहस्थाश्रम में रहते, साधु नहीं बने, गृहस्थाश्रम में रहते, गृहस्थाश्रम में रहते रहते महात्मा हो गए। महात्मा होते हैं वो लक्ष्मण होते हैं, ऊपर लेते स्वांग है, स्वांग ये स्वांग है, संतपना नहीं है, संतपना तो भीतर में होता है, माताओं में संत हुई, माताओं में ये स्वांग वेश ऐसा है, इस वेश में पहने हुए मीरा भाई ऐसे वेश में नहीं, वे वो साधु नहीं बने, मेरा साधु नहीं बने, गिरती थी पर गिरते बनते हुए साधु हो गई। ब्याह हुआ पति होकर था दूसरा ब्याह कर लो, आप दूसरा ब्याह कर लो, कविता सुनाती पद सुनाती, उनके पति देव थे वो जी सुनते, सत्संग सुनते, उनके पद सुनते, वो सुन राजी होते, कोई संबंध नहीं है अपना, अब केवल सत्संग का संबंध। फिर उन्होंने मर गए तो देवर था वो राणा बड़ा, उसने दुख दिया, पति ने दुख दिया, देवर ने दुख दिया, कष्ट दे दिए, साधु में चली जाती है, साधु में बैठ जाए, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, अरे बेइज्जती नहीं तुम्हारी इज्जत है, आज इज्जत है, आज वे कहते हैं हमारी दादी जी ऐसे हुए, हमारे दादी से ऐसे हुए, हमारे दादी से ऐसे हुए, आज इज्जत है, आज भी बस में लगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपका लोक और परलोक सब सुधर जाएगा, एकदम आप निहाल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, यार आप ही नहीं होगे, आपका वंश पवित्र हो जाएगा, आपके सुनने वाले, आपका शरण करने वाले पवित्र हो जाएंगे, ऐसे निर्मल हो जाओगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मात हे परनाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो सच्चे हृदय से। सुना भाई वो एक पद सुना दे, अब सुना ध्यान देना, हो उठा नहीं अभी, चुपचाप बैठना, पद सुनाते हैं, इसके बाद कीर्तन होगा, कीर्तन में उठा नहीं, कीर्तन बहुत थोड़ी देर होता है, सुनना पड़ेगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 6 अगस्त 1999 को साय लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम